إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن من أجل الأعمال وأعظمها منزلة عند الله هي عمارة المساجد، وحب البلاد إلى الله مساجدها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أخرجه مسلم. عباد الله، عمارة المساجد نوعان، كما بين ذلك أهل العلم. هناك عمارة حسية وعمارة معنوية. فالعمارة الحسية بتوقيت الأرض وبالبناء والترميم والتنظيف وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالعمارة الحسية. والعمارة المعنوية بالصلاة فيها وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى والذكر والدعاء وإقامة دروس العلم والمحاضرات والندوات والدورات وحضورها وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تقام في المساجد. لبزنقوني وفي الإسلام، فهموني، الله كرهموني، يا كوانبا من أجل الأعمال، ميونغوني مع عمل زلزق وتكوف، وأعظمها منزلة عند الله، نزيني درجة يجوم بلي الله سبحانه وتعالى، هي عمارة المساجد، لكويماريشا مسكيت يا الله سبحانه وتعالى. لكتك أعمال زلزق وتكوف، نكوب بلي الله سبحانه وتعالى. Na tufahamu ya kwamba maeneo ya ardhi yanayopendeza zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni misikiti, kama ilivyokuja katika hadith aliyopokea al-Imam Muslim katika sahihi yake. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: ahabbul biladi ila Allah masajiduha, maeneo yanayopendeza zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni misikiti, yani maeneo yale ya misikiti. Al-bilad muradi wake al-amakin, maeneo. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, wa abghadhu al-biladi ila Allah, na maeneo yanayochukizwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni aswaquha, masoko. Yale maeneo ya masoko katika ardhi ni maeneo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia zaidi. Mahalu shahidi katika hii hadithi, sehemu ambayo tumeikusudia ni sehemu ya kwanza, ahabul bilad, maeneo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda zaidi katika maeneo ya ardhini ni misikiti. Kwa hiyo kuimarisha misikiti ikawa ni katika amali zilizokuwa tukufu na kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni kuimarisha maeneo ambayo Allah anayapenda zaidi katika maeneo ya ardhini. Misikiti ni majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ilmi wakabainisha jambo hili la kuimarisha majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala misikiti, wakataja kwamba imaratul masajid nauani. Kuimarisha misikiti kuko kwa aina mbili. Kuna kuimarisha misikiti imaratun hisia, kuimarisha misikiti, kuimarisha ambako kunaonekana hisia. Kadhalika kuna kuimarisha misikiti imaratun maanawiya, kuimarisha kimaana, lakini si kihisia. Wakatoa mifano kuimarisha misikiti. Aina yake ya kwanza, imaratun hisia, wakasema miongoni mwa hayo bitawqifil ardh, kwa kutoa wakfu ardhi kwa ajili ya msikiti. Huku ni kuimarisha majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kihisia. Mtu ametoa ardhi yake wakfu kwa ajili ya msikiti. Wabil bina, kadhalika kujenga msikiti ni katika imara alhisia. Kadhalika watarmini, na kuukarabati msikiti. Inawezekana msikiti uko lakini unahitaji kukarabatiwa. Kwa hiyo watu wakatoa mali zao, nguvu zao kwa ajili ya tarmim, tarmimul masajid, kuikarabati msikiti ni katika imaratul hisia. Kadhalika watanzim, na kusafisha msikiti, kuisafisha, kuondoa najisi, kuondoa uchafu mbalimbali katika msikiti. Hii inaingia katika imaratul hisia na mengineyo katika mambo ambayo yanafungamana na kuimarisha misikiti katika hii aina ya kwanza, al-imaratul hisia. Lakini kuna sehemu ya pili ambayo ni imaratun maanawiya, kuna kuimarisha misikiti kwa maana. Wanapotoa mifano ahlul ilmi katika aina hii ya pili, wanasema bisalati fiha, kama vile kuswali, kwa kuswali katika hiyo misikiti. Unaposwali swala za jamaa katika misikiti au katika msikiti, unauimarisha ule msikiti, lakini huku ni kuimarisha kimaana. Kama ni msikiti wa udongo utakuwa vile vile wa udongo, kama ni wa nyasi utakuwa vile vile, lakini kwa sababu wanapatikana watu wanaoingia katika huo msikiti kwa kusimamisha swala tano, basi hao wanaimarisha msikiti huo imaratun maanawiya. Kadhalika watilawati kitabillah, na kwa kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika msikiti. Watu wakakusanyika katika msikiti wakisomeshana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, huku ni kuimarisha msikiti huo kwa maana, hata kama ungekuwa msikiti huo ni wa maturubai au wa makuti, lakini maadamu wanapatikana watu ndani yake wakikisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wakisomeshana, basi hao wanaimarisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhikri wa dua, na kwa dhikri kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika addu'a, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamati durusi ilmi, na kwa kusimamisha durusi za kiilmu. Wal muhadharat, na muhadhara mbalimbali, mihadhara kadhalika, wanadawat wa daurat, na kuweka nadwa za kielimu na daura semina, kozi mbalimbali za kielimu, watu wakisomeshana kwa muda maalum ambapo watu watakuwa wamepanga, kadhalika wahudhuriha, na kuhudhuria katika hizo durus, kuhudhuria katika hiyo mihadhara, kuhudhuria katika hizo nadawat au daurat. Haya yote yanaingia katika imaratu almasajid almaanawiya, kuimarisha misikiti kimaana. Ndugu zangu wa Kiislamu, misikiti ni majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, si nyumba ya yeyote, ijapokuwa wanapatikana watu wa kusimamia, wakaainishwa watu wakawa wao ni wasimamizi, lakini ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala si miliki ya yeyote. Na kila Muislamu ana haki katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika msikiti. Kila Muislamu ana haki, kwa sababu ni wakfu kwa Waislamu. Hayo ni mali inayofungamana na mtu. Kwa hiyo kuimarisha majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika amali zilizokuwa tukufu. Tukianza katika aina ya kwanza, al-imaratu hisiyya, kuimarisha misikiti kwa hisia, kujenga, kukarabati, kusafisha, kuilinda, kuisimamia na mengineyo katika mambo hayo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, innama ya'muru masajid Allah, hakika ti vinginevyo, wanaoimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, man amana billahi wal yawmil akhir, ni wale waliomwamini Allah na siku ya mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala anawashuhudia iman wale wenye kuimarisha majumba yake Allah subhanahu wa ta'ala. Innama adatul hasri, hakika si vinginevyo, ya'muru masajid Allah, wanaoimarisha majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, man amana billahi wal yawmil akhir, ni wale wenye kumwamini Allah na siku ya mwisho. Wa aqama as-sala, na wakasimamisha swala. Wa ata az-zaka, na wakatoa zaka. Walam yakhsha illa Allah, na hawakumwogopa yeyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ata ulaika an yakunu min al-muhtadin, hao ndio watakaokuwa ni miongoni mwa wale wenye kuongoka. Katika wale watakaoongoka au kwa katika wale wenye kuongoka, basi miongoni mwao ni hawa ambao wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, wakasimamisha swala, wakatoa zaka, hawa wakawa wameingia katika wadhifa wa kuimarisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, kuimarisha majumba ya Allah hupata utukufu kwa ule utukufu wa hicho kinachoimarishwa. Ikiwa misikiti ndio sehemu zinazopendezwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi, basi kushughulika na kile ambacho Allah kinampendeza zaidi ni katika afdalul qurbat, ni katika mambo makubwa kabisa yaliyokuwa bora ambayo humkurubisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ndugu zanguni, imaratul masajid, kuimarisha misikiti ni katika sadaka aljariya, sadaka zile ambazo manufaa yake yataendelea kuwanufaisha watu hata kama mtu atakuwa amekufa. Sawa sawa ni imara almaanawiya kama durus, mtu akasomesha kama masajid, wakapatikana watu wakanufaika na elimu yake na wakafanya amal baada ya kufa kwake. Kadhalika imaratun alhisiyya, imaratun hisiyya, mtu akajenga au akakarabati msikiti, basi manufaa yake ni yenye kuendelea hata baada ya yeye kuondoka katika dunia. Kwa hiyo inaingia katika sadaqatun jariya, jambo la imaratul masajid. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tujitahidi katika hizi anwa tulizozibainisha, ambazo ndani yake huhesabika mtu kwamba yeye anaimarisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi tujitahidi kutekeleza kama si zote basi baadhi katika yale ambayo yatamfanya mtu kuwa katika kundi la wale wenye kuimarisha majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndani yake kuna ujira mwingi na ni katika amali zilizokuwa bora inda Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد نقول في الإسلام كي مريشة مسكيتك أين يفيري وأعمال هم بيديتها العمارة المعنوية أنا سمع الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيها القلوب والأبصار فيه القلوب والأبصار. أنا سمع الله سبحانه وتعالى في بيوت كتك مجنب أمبايو نمراد بيوت مساجد كتك مسكيس نهوك يوم مناسبة وآية إن زنقمزية نور كيو هي نور ينكو أنغازة في بيوت ni katika majumba. Adhina Allahu an turfa, Allah ameamrisha an turfa, yatukuzwe majumba hayo na yanyanyuliwe. Al-Imamu Saadi rahimahullah katika hii aya an turfa anasema inaingia katika ar-rafa, kunyanyua majumba ya Allah, inaingia kwa kujenga, inaingia hapo kwa amari, inaingia hapo kadhalika kukinga misikiti na yale yenye kuharibu misikiti, najisi, adha, wenda wazimu, watoto wadogo na wengineo ambao ikawa hawana uwezo wa kujikinga kunako najisi, kama vile wenda wazimu. Akataja kwamba anturfa inaingia hayo yote, wayunkara fihi hasmu, na kutajwa ndani yake jina la Allah subhanahu wa ta'ala, dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuisoma Qur'an ni katika dhikri, wa yudhkara fiha ismu. Kwa hiyo kusoma Qur'an ni katika dhikri, tasbihat ni katika dhikri, almuhadharat ni katika dhikri, semina, duros, hii yote ni katika dhikri, kwa sababu ndani yake hutajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah, qala ar-rasul. Kwa hiyo zile amali njema zinazofanywa katika misikiti ukiachilia mambo ya ujenzi, hii yote inaingia katika imara. Wa yudhkara fiha ismuhu, na litajwe katika hayo majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala jina lake. Kwa hiyo chochote ambacho utendwa katika msikiti ambapo ndani yake utajwa Allah subhanahu wa ta'ala inaingia katika imaratul masajid, ambayo ni sehemu ya pili, al-imaratul ma'nawiyya. Anasema bil ghudubi wal asal, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni watu huimarisha majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi amali, bilghuluwi wal athal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'. Watu ambao hawashughulishwi na biashara wala kuuza, an dhikrillah, wakaghafilika na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kusimamisha swala na kutoa zaka, haya yote wanayafanya, na hizi shughuli zao za maisha walizokuwa nazo haziwashughulishi wakayaacha haya. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, wanaiogopa siku ambayo nyoyo na macho zitapapatika, yani nyoyo za watu zitapapatika, kadhalika absar, kutokana na uzito wa siku hiyo. Kwa hiyo wao shughuli za kimaisha wako nazo, wanafanya biashara kama wengine, wanalima kama wengine, wanafanya kazi kama wengine, lakini kwa kuiogopa siku ya kiyama, yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, kwa kuiogopa siku hiyo biashara zao, kuuza kwao, hakuwaghafilishi wao, hakuwashughulishi wao, an dhikrillahi wa iqami salati wa itai zakat. Kwa hiyo lazima misikiti imarishwe sawa sawa, imaratun hisia au imaratun maanawiya. Na katika jambo la kuimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wamegawanyika katika makundi mbalimbali au aktam mbalimbali. Wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewawezesha kutokana na jitihada yao na ile imani yao na ule ukweli wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wao wakawa ni wenye kuimarisha misikiti kwa aina zake zote mbili, wakiimarisha misikiti kwa mali zao, kadhalika kwa amali ambazo utendwa ndani ya misikiti, wakasimamisha swala tano, wakahudhuria durus, au wao wakawa ni wenye kusomesha au ni wenye kuhudhuria, wakawa wao ni wenye kuhudhuria katika mambo mbalimbali yanayoitishwa katika misikiti, yanayosimamishwa katika misikiti. Na wako ambao baadhi katika hizi anwaa wakawa ni wenye kutekeleza. Wako ambao ni wenye kuimarisha misikiti kwa mali zao, lakini katika jambo la kuimarisha misikiti kwa amal wakawa ni dhaafa, ni wazembe, madhaifu katika hayo. Ukakuta mtu akishamaliza swala basi hana mpango na kuimarisha misikiti kwa mengineyo katika amali njema zinazotendwa msikitini. Kwa hiyo ukakuta kuna baadhi ya misikiti dakika 15 kabla ya swala ndio unafunguliwa, baada ya swala dakika 15 umeshafungwa, hakuna tena, yani msikiti unabaki muattal mpaka kipindi kingine cha swala. Iko misikiti iko hivi, hakuna watu wenye kufanya imaratul masajid almanawiya, msikiti ukawa hai muda wote. Kwa hiyo wao ukakuta wamejitahidi imaratul masajid alhisiya, ukakuta msikiti mzuri na rangi, singbodi, feni, vyo vizuri, lakini msikiti unafunguliwa nusu saa, dakika 15 kabla ya muda wa swala na dakika 15 baada ya kuswali, msikiti ushafungwa, hakuna tena mpaka swala nyingine. Haya sisi tunayashuhudia. Lakini katika upande wa mali zao kwa ajili ya kuimarisha misikiti, mashallah, wako mstari wa mbele. Lakini katika amal kuhuisha msikiti, kukawa kuna durus, muhadharati kuhusiana na mambo ya dini, mambo ya kiakida, mambo mbalimbali ya muamalat, watu wakawa na basira, wanaijua dini yao, wale ambao wanaingia katika hiyo misikiti, ukakuta jambo hili kuna udhaifu katika misikiti mingi. Lakini wako katika Waislamu Allah subhanahu wa ta'ala akawafikisha, ukakuta aina hizi zote kuowisha misikiti au kuimarisha misikiti katika upande wa mali, wako mstari wa mbele, kadhalika katika amali. Ukakuta watu ni wenye kujitolea mali zao, nafsi zao, bimaana inapohitajika nguvu, ujenzi na mfano wake, ni watu ambao wanajitolea katika kuimarisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika amali, utakuta msikiti ukifunguliwa swala ya alfajiri haufungwi mpaka isha. Alhamdulillah, iko misikiti iko hivyo kwa sababu muda wote kuna watu. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, si jambo dogo hili. Kuna misikiti nusu saa kwish kutakufuri shafungwa. Alafu cha ajabu na cha kusikitisha, vyoo vitaachwa wazi. Kuna viwili au kimoja kwa ajili ya dharura, lakini huku msikiti unakufuri. Kwa hiyo mtu ana dharura ya kwenda chooni tu, hana dharura ya kuingia msikitini akaswali rakaa mbili kwa ajili ya kumuomba Allah. Kwa nini utie kufuri msikiti alafu uache choo kwa ajili ya dharura? Hakuna dharura ya mtu kuingia msikitini kwa ajili ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kusoma kitabu cha Allah, kwa ajili ya kufanya mudhakara, akakaa msikitini na vitabu vyake akifanya muraja. Hakuna hiyo fursa. Ni kusali tu, kisha imalize kaswala, msikiti unatiwa kufuri. Sasa watu katika kuimarisha misikiti, kuna aksab, kuna ambao haya yote tuliyoyataja, imaratu almasadi alhisia walmaanawiya, zote wao wako mstari wa mbele kwenye kutoa nguvu zao, kwenye kutoa mali zao, na wenye kufanya amali katika hiyo misikiti kwa ajili ya kuimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukakuta muda wote kuna amali. Utamkuta huyu anaswali, huyu amekaa anafanya muraja wa Qur'an, huyu amekaa anafanya muraja wa durusi zake, akihifadhi hadithi, anahifadhi aqida, anahifadhi kadha. Utakuta huku huyu yuko anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, huyu anafanya istighfar, huyu anaomba dua. Muda wote unakuta msikiti uko hai kwa amali, kuanzia kuchomoza alfajiri mpaka ghasati layl inaingia. Lakini wako ambapo wao wako upande mmoja katika kutoa mali zao kujenga misikiti, mashallah, lakini hiyo misikiti iliyopendeza mikubwa, ukiingia mashallah, lakini hakuna imaratul bil a'mali salihah. Al-imaratu bil a'mali saliha, unakuta ni chache. Ukiacha swala hakuna kingine. Na wako katika Waislamu, wao ndio wako mbali na yote, si wenye kuimarisha misikiti kwa mali zao, nguvu zao, wala si kwa amali. Yeye yuko tu mtaani, yuko lakini Muislamu, hashughuliki na mambo ya msikitini, lakini yeye anataka mambo yake yashughulikiwe msikitini. Hao wako, haonekani si kwa swala, haonekani si kwa, yani hakuna katika amali njema ambazo yeye anashiriki katika huo msikiti, kadhalika wala nguvu yake, mali yake. Na kama mtu atakosekana kwenye msikiti katika nini, huku kwingine ni mbali au. Kwa hiyo unakuta si kwa hisia wala maanawia, lakini utakuta yeye anataka mambo yake yamalizwe msikitini, akifiwa basi msikitini. Hata saa nane usiku atapiga simu au atamgongea imam, anataka kuoa na kadha, lakini yeye hashuriki na msikiti, si kwa nguvu zake wala mali zake wala kwa amali. Sasa huu ni mtihani kwa kweli, na wako baadhi ya Waislamu wako hivyo. Tena unaweza ukakuta wako jirani na msikiti, ni majirani kabisa na msikiti, lakini hawashughuliki kwa lolote la msikiti, lakini wao wanataka mambo yao yamalizwe msikitini, yale mambo yao ya Kiislamu, kwa sababu wao wanajihesabu ni katika Waislamu. Kwa hiyo mambo yao yanayohusu Uislamu wanataka yamalizwe msikitini. kwa sababu na wao ni katika Waislamu, lakini hawashughuliki na majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote, bali unaweza ukakuta wao ndio wenye kuleta adha katika majumba ya Allah, katika msikiti ni wenye kuleta adha msikitini. Sio wao kuimarisha na kuisimamia majumba ya Allah kwa kuyajenga, kwa kufanya amali, la, bali wao hawapo katika lolote katika hayo, bali katika adha na vitimbi na kero kwa misikiti au wenye kuingia msikitini, wao ukakuta wako mstari wa mbele. Hii ni balaa. Kwa hiyo hizi ni aksamu za watu kuhusiana na misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna imaratul masajid bil a'mali saliha wal imaratul masajid bil bina wat tarmim wat tanzim wa ghayriha. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu wa Kiislamu, sisi tuwe katika kundi la kwanza, wale wenye kuimarisha misikiti kwa mali zao na nguvu zao, na wenye kufanya amal ambazo zitaufanya msikiti uhoike, sio msikiti wa kutiwatiwa kufuri kwa sababu hakuna watu mpaka dakika kumi kabla ya swala ndio kaja muadhini anafungua kaadhini, wamekuja watu wametimu wameswali, baada ya hapo anakusubiria tena, ukichelewa chelewa anakwambia wewe utaswali kibarazani, muda ushafika nafunga. Kwa hiyo inabidi uswali kibarazani, huu unafunga choo kinaachwa akifungwi kimoja cha dharura. Ah, kuna dharura vile vile shekhi ya kufanya tadharu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nataka ingia aje swali dhuha, si tumefungwa. Kwa anaingia anataka apate akae. Umeona bana, asome Qur'an, afanye istighfar, amtaje Allah subhanahu wa ta'ala, ni mudhakara, muraja'a. Kwa unakuta hiyo fursa zinakosekana katika baadhi ya misikiti. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tuwe katika kundi la mwanzo kwenye kuimarisha misikiti kwa maanawia wal hisia, na atufanye katika yale makundi mengine, ima wale ambao wamechukua baadhi wakaacha baadhi, au wale ambao hawashughuliki na yote, si hisia wala maanawia. Huu ndio mtihani na hili balaa. Lakini hawa ambao wana moja au sehemu katika hayo wana kheri, lakini si sawa na wale wa mwanzo ambao wamekusanya maanawia wal hisia. Na hivi ndio utakuta masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wema waliotangulia, walikuwa wao wakiimarisha majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala bilhisia wal ma'nawiyya. Unakuta mali zao zinatumika kwa ajili ya kuimarisha majumba ya Allah, nguvu zao zinatumika kwa ajili ya kuimarisha majumba ya Allah, kadhalika nyakati zao, muda waliokuwa nao, muda wao, nyakati zao, shughuli za maisha walizokuwa nazo, la tulihihim, hazi washughulishi wao wakaghafilika na kuimarisha misikiti kwa amali zao. Unakuta watu wanapishana msikitini, hawa wanaingia hawa wanatoka, na wala si muda wa swala, kwa sababu ya imaratu almasajid, kuimarisha majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين.